نمودن جبرئیل علیه السلام خود را به مصطفی صلی الله علیه و آله. مصطفی می گفت پیش جبرئیل که چنان که صورت توست ای خلیل، مرمرا بنما تو محسوس آشکار، تا ببینم مر تو را نظاره وار. گفت نتوانی و طاقت نبودت، حس ضعیف است و تنک سخت آیدت. گفت بنما تا ببیند این جسد، تا چه حد حس نازک است و بیمدد. آدمی را هست حس تن سقیم، لیک در باطن یکی خلقی عظیم. بر مثال سنگ و آهن این تنه، لیک هستو در صفت آتش زنه. سنگ و آهن مولد ایجاد نار، زاد آتش بر دو والد قهربار. باز آتش دستکار وصف تن، هست قاهر بر تنو و شعل زن. باز در تن شعله ابراهیم وار، که از او مقهور گردد برج نار. لاجرم گفتن رسول ذوفنون، رمز نحن الآخرون السابقون. ظاهر این دو به سندانی زبون، در صفت از کان آهنها فزون. پس به صورت آدمی فرع جهان، و صفت اصل جهان، این را بدان. ظاهرش را پشه‌ای آرد به چرخ، باطنش باشد محیط هفت چرخ. چون که کردلها بنمودندکی، هیبتی که که شود زو مندکی. شهپری بگرفته شرق و غرب را، از مهابت گشت بیهوش مصطفی. چون زبیم و ترس بیهوشش بدید، جبرئیل آمد در آغوشش کشید. آن مهابت قسمت بیگانگان، وین تمجش دوستان را رایگان. هست شاهان را زمان برنشست، حول سرهنگان و سارمها به دست. دور باش و نیزه و شمشیرها، که بلرزند از مهابت شیرها. بانگ چاووشان و آن چوگانها، که شود سست از نهیبش جانها. این برای خاص و عام رهگذر، که کندشان از شهنشاهی خبر. از برای عام باشد این شکوه، تا کلاه کبر ننهندان گروه. تا من و ماهای ایشان بشکند، نفس خودبین فتنه و شر کم کند. شهر از آن ایمن شود کان شهریار، دارد اندر قه زخم و گیر و دار. پس بمیرد آن هوسها در نفوس، هیبت شه مانع آید زان نهوز. باز چون آید به سوی بزم خاص، کی بود آنجا مهابت یا قصاص. حلم در حلم است و رحمتها به جوش، نشنوی از غیر چنگ و نی خروش. تبل و کوس هول باشد وقت جنگ، وقت عشرت با خواص آواز چنگ. هست دیوان محاسب عام را، وان پری رویان حریف جام را. آن زره وان خود مرچالیش راست، وین حریر و رود مر تعریش راست. این سخن پایان ندارد ای جواد، ختم کن و الله اعلم بالرشاد. اندر احمد آن حسی کو قارب است، خفته این دم زیر خاک یثرب است. وان عظیم الخلق او کان صفتر است، بی تغییر مقعد صدق اندر است. جای تغییرات اوصاف تن است، روح باقی آفتابی روشن است. بیز تغییری که لا شرقیتون، بیز تبدیلی که لا غربیتون. آفتاب از ذره کی مدهوش شد، شمع از پروانه کی بیهوش شد. جسم احمد را تعلق بود بدان، این تغییر آن تن باشد بدان. همچون رنجوری و همچون خواب و درد، جان از این اوصاف باشد پاک و فرد. خود نتانم بر بگویم وصف جان، زلزله افتد در این کون و مکان. روبهش گر یک دمی آشفته بود، شیر جان مانا که آن دم خفته بود. خفته بود آن شیر که از خواب است پاک، این شیر نرم سار سهمناک. خفته سازد شیر خود را آنچنان، که تمامش مرده دانند این سگان. ورنه در عالم کرا زهره بودی، که ربودی از ضعیفی تربودی. کف احمد زان نظر مخدوش گشت، بحر او از مهر کف پرجوش گشت. مه همه کف است، معطی نور پاش. ماه را گر کف نباشد گو مباش. احمد ار بگشاید آن پر جلیل، تا ابد بیهوش ماند جبرئیل. چون گذشت احمد ز سدره و مرصدش، و از مقام جبرئیل و از حدش، گفت او را هین بپر اندر پیم. گفت رو رو من حریف تو نیم. باز گفت او را بیا ای پرده سوز، من به اوج خود نرفتستم هنوز. گفت بیرون زین حدی خوش فر من، گرزنم پری بسوزد پر من. حیرتم در حیرت آمد این قصص، بیهوشی خاصگان اندر اخص. بیهوشی ها جمله اینجا بازی است، چند جان داری که جان پردازی است. جبرئیلا گر شریفی و عزیز، تو نی پروانه و نه شمع نیز. شمع چون دعوت کند وقت فروز، جان پروانه نپرهیزد ز سوز. این حدیث منقلب را گور کن، شیر را برعکس صید گور کن. بند کن مشک سخن پاشید را، وا مکن انبان قلماشید را. آن که بر نگذشت اجزاش از زمین، پیش او معکوس و قلماشیست این. لا تخالفهم حبیبی دارهم، یا قریبا نازلا فی دارهم. اعت ما شاؤوا و راموا ورزهم، یا زعینا ساکنا فی ارزهم. تا رسیدن در شه و در نار خوش، راضیا با مرغزی میساز خوش. موسیا در پیش فرعون زمان، نرم باید گفت قولا لینا. آب اگر در روغن جوشان کنی، دیگدان و دیگ را ویران کنی. نرم گو لیکن مگو غیر سواب، وسوسه مفروش در لین الخطاب. وقت عصر آمد سخن کوتاه کن، ای که عصرت عصر را آگاه کن. گو تو مر گلخاره را که قند به، نرمی فاسد مکن تینش مده. نطق جان را روزه جانیستی، گر ز حرف و صوت مستغنیستی. این سر خر در میان قندزار، ای بسا کس را که بنهاده است خار. زن ببرد از دور کان آن است و بس، چون قچ مقلوب وا می رفت پس. صورت حرف آن سر خر دان یقین، در رز معنی و فردوس برین. ای ضیاء الحق حسام الدین درار، این سر خر را در آن به تیغ زار. تا سر خر چون بمرد از مسلخه، نشو دیگر بخشدش آن مطبخه. این ز ما صورتگری و جان ز تو، نه غلط هم این خود و هم آن ز تو. بر فرک محمودی خورشید فاش، بر زمین هم تا ابد محمود باش. تا زمینی با سمایی بلند، یک دل و یک قبله و یک خو شوند. تفرقه برخیزد و شرک و دویی، وحدت هستند در وجود معنوی. چون شناست جان من جان تو را، یاد آرند اتحاد ماجرا. موسی و هارون شوندن در زمین، مختلط خوش همچو شیر و انگبین. چون شناسد اندک و منکر شود، منکریش پرده ساتر شود. پس شناسایی بگردانید رو، خشم کردان مه زنا شکری او. زین سبب جان نبی را جان بد، ناشناسا گشت و پشت پای زد. این همه خواندی فرو خوان لم یکن، تا بدانی لج این گبر کهن. پیش از آن که نقش احمد فرنمود، نعت او هر گبر را تعویز بود. که این چنین کس هست تا آیت پدید، از خیال روش گلشان می تپید. سجده می کردند که ای رب بشر، در عیان آریش هرچه زودتر. تا به نام احمد از یستفتحون، یاقیانشان می شدندی سرنگون. هر کجا حرب مهولی آمدی، قوسشان کراری احمد بودی. هر کجا بیماری مزمن بودی، یاد اوشان داروی شافی شدی. نقش او می گشت اندر راهشان، در دل و در گوش و در افواهشان. نقش او را کی بیابد هر شغال، بلکه فرع نقش او یعنی خیال. نقش او بر روی دیوار ار فتد، از دل دیوار خون دل چکد. آنچنان فرخ بود نقشش برو، که رهد در حال دیوار از درو. گشته با یک رویه اهل صفا، آن درویی ای مر دیوار را. این همه تعظیم و تفخیم و وداد، چون بدیدندش به صورت برد باد. قلب آتش دید و در دم شد سیاه، قلب را در قلب کی بوده است را. قلب می زد لاف اشواق محک، تا مریدان را در اندازد به شک. افتدن در دام مکرش ناکسی، این گمان سر برزند از هر خسی. کین اگر نه نقد پاکیزه بودی، کی به سنگ امتحان راقب شدی. او محک می خواهد اما آنچنان، که نگردد قلبی او زان عیان. آن محک که او نهان دارد صفت، نی محک باشد نه نور معرفت. آینه کو عیب رو دارد نهان، از برای خاطر هر قلتبان. آینه نبود منافق باشد او، این چنین آینه را هرگز مجود.